baruwa zangu awapeleke wakwe zangu nipatie salamu zangu azipeleke na msinde mkulwe ona mleta kokoa e ona mleta kokoa e kosa si akalanda kokoa e kosa si akalanda kokoa e Somewhere, ukifika pova wa mbazi, pelekea barabara ya mloe, nikupatie salamu zangu, uwapeleke wakwe zangu, nikupatie barua zangu, uzipeleke na msinde mkulwe, o mama na lele majeska e, o mama na lele majeska e, o mama na kisalazita e. Mamana que salazita é Cosa sia calanda coco e Alele Majesta, eh.